านิยบูชา2553ผู้ไม่ตื่นยศหลวงพ่อรู้สึกเฉยๆไม่เห็นกระตือรือร้นกับพวกยศถาบรรดาศักดิ์ใครจะใหญ่จะโตเพียงใดแค่ไหนมันก็ไม่ตื่นมันเฉยๆเวลาเฝ้าในหลวงเขาทั้งหลายเนี่ยบางทีตัวสั่นไอ้เรานี่ก็เฉยๆนี่ยังนึกเสียใจอยู่ที่วัดหนองจระเข้สมเด็จพระเทพรับสั่งถามเวลานี้ท่านเจ้าคุณไปอยู่ที่ไหนหลวงพ่อตอบที่ไหนประชาชนเขาต้องการก็ไปอยู่ที่นั่นสมเด็จพระเทพรับสั่งดีไม่ติดถิ่นทีเนี้ยมันนึกภายหลังเอ๊ะเรานี่เล่นลิ้นกับเจ้านายหรือเปล่าตอนที่ท่านเสด็จมาวัดป่าสารวันท่านถามปัญหาโน่นนี่เวลาเหตุการณ์ผ่านไปแล้วท่านเจ้าคุณเทพวราลังการท่านบอกว่าโอ้ยผมอัศจรรย์หลวงพ่อคำถามที่ในหลวงรับสั่งถามเนี่ยพวกผมคิดไม่ออกเลยทำไมหลวงพ่อพอท่านถามจบปั๊บตอบปุ๊บพอขึ้นประโยคแรกนี่คำตอบมันขึ้นมาแล้วแล้วมันขึ้นมาอย่างที่เราไม่ต้องคิดบางทีพอแค่ประโยคนี้ไปคำถามนี้ไปปั๊บมันเชิญจะรู้ว่าต่อไปท่านจะถามอะไรในหลวงท่านทรงเป็นบุคคลช่างคิดค้นคว้านักวางแผนนักวิชาการเพราะพระองค์ใช้พระทัยคิดอยู่ไม่หยุดยั้งการคิดด้วยความตั้งใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสมาธิถึงแม้จะรับสั่งถามเกี่ยวกับเรื่องโลกก็ตามแต่ก็มีคุณธรรมแฝงอยู่ทุกคำถาม